إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دل سوات توفيق برم بجل وعلا كي سنتير بوبو دي المنتقى من إغاثة الأحفان من مصائد الشيطان مملني كي سنو بند بيويسو ña nga taxawé won fo borom téré bi doon woné ci ay tektal ci alquran né jambi kat la nga xamanteni ni mo koy mussal la nga xamni moy le ko jik aduna ak alakhirah moy mu nek ko xamni day jafandu ci boromam mom dong nga xamni njeriñ ak lor yeketiku ak soufé teranga ak contraiream yoyé yépp day gëm ni lolu ma nga fa borom bi tabarak wa taala babu boba du jël lolu diko yaakar ci mbindef mo xam njariñ la wala lor ndax bu boba rek day dal di commencer di lor xolam day dal di commencer di indil xolam ak ngeulemte te lolou daf koy jural ay jafé jaféñ fi ci kaw souf daf koy jural jafé jaféñ bir ba mel daf koy jural jafé jaféñ bes kérok moy al-akhirah mu way ba légui di indi yenen ay yo xamni day gëna deugëral lolou diko gëna firndel ngir lan ngir mu nek pass pass ci xol bi pass pass bu deugër kecc nga xamni dara du ko ci genné mo xam banex la ak lu mu neex bu ñewon tay dundol du ko dindi kadalika choono jafagne khat ak lu mu metti bu ñewon tay du dindi lolu te xam ngeen ne sunu yonnata alayhi salatu wassalam noné la daan jëmbaté bobé pass pass ci xolu sahaba yi ki di len ci yar di len ko jangal di len ko sax jant bañ nekké ay gono yi ndaw mu len di jangal ay tombi pass pass comme num roté ci hadithu jundub fam don waxé nan kunna nati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu atfalun hadawira fayuallimuna al-iman thumma nata'allamu al-quran fanazdadu imana dan nañ dikkal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ay goné lañ muñuy jangal ngëm moy iman di défar sunu xol yi kon gis nga yonu yar bi nga xamni mom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam don jaar mo don lan défar xolu jami jox len ci lèr ci gis gis ci xam xam ci wahyu lo xamni xol yi daf ci defal wo mune gannaaw bam ñu jangale ngëm ba pare ñu jang alquran fanazdadu imana sunu ngëm yok mangok kadalika hadithu abdullah ibn abbas bako yonanta alayhi salatu wassalam nan ko ya ghulamu e yow xale bi nga gis kon sunu yonanta alayhi salatu wassalam ci yonu jangalem namu daan def ak xalé yi lam leen daan jangal ci lam leen doon yar ndax alayhi salatu wa salam lamu bëgg ci xalé yi moy buñuy mag ñu nekk ño xamni dañuy maggé pass pass yu sel pass pass yu set ay khurafat du nekk lo xamni day nekk ci seen biir xol yi ñukoy magalé dedet ay pass pass yu yaq du nek seen bir xol yi ñukoy magalé magok lolou mo taxone nga gis kon hadith bu reey bu mag bobé mu ci don wax Abdullah ibn Abbas nan ko yow xalé bi dina la jangal ay baat magok samontel ak sa borom sam la samontel ak diglé yi nga xamni mom la sa borom diglé ak téréya a sa yo ajowé sa borom nga fekk ko sa kanam ndimbalam nek lo xamni dalay jégué manam nga am li ñi tuddé ma'iyatullahil khassa magok anduk sunu borom bi muy andak jaamam andu go xamanteni ni anduk khas la magok lu nek am mais anduk khas manam ande gi nga xamanteni ni du ñepp koy am ci jaamu yalla yi dedet waye ñi nga xamanteni sunu borom mo len tan jaglel len goge and nga xamni ñom dañoo selal seen digënté ak seen borom tegu ci pass pass bu sel pass pass bu set fuñu tollu fuñu tollu ñi ngi wételiko seen borom mo xam ci banex lañ nek mo xam ci jafé jafén lañ nek waye buum ci mëna tollu rek ñi ngi déllu wat ci seen borom mangok ñoñu dañuy am ma'iyatullahil khassa mangok muy lu kawé martaba bu kawé martaba bu reuy sunu borom di len defal tawfiq sunu borom di len sam sunu borom di len dindi sunu borom di len saxal ci njub sunu borom di len jangal di len xamal wattaqullaha wa yuallimukumullah mangok sunu borom di len jangal di len sa di len leral di leral sen xol yi mangok di leral sen gis gis yi defal len xol yu wer defal len jëm yu wer ci lolou lay way bay kon di continuer ba legui di wax nan wa qala ta'ala sunu borom neena in yansurkum allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di mune su len yalla dimbele de amul kenn ku len meuna not mako waye nak de su len sen borom becce ngale bayilen setan len amul kenn ku len meuna dimbali gannaaw mom li dafa war nek pass pass bu deuguer kecc ci xolu julit bi ba buy wax waxam ci li lay teggu buy dox doxam ci li lay teggu buy yeungu yeungom ci li lay teggu situation bu ne kërëb taxaw ci kanamam tamit xolam du genn li mu ne sunu borom ma ngay wax ca ka nga xamanteni ni moy waja ca suratu yasin mune a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun mo ndax man damay jël kenen ku dul yalla wala ñeneen ñu dul yalla ma jappelen ay yalla wulis yalla mi nga xamni moy kima bind mune mom borom yermande gi nga xamni borom yermande gu yalla mom de buma namale lor yen ñi seenu ko ram duma jëriñ len teyit du ngeen ma mëna xétali mom arrahman mi nga xamni moy borom yeurmane gu yagge buma namalon lor amul kenn ci mbindi fi ko xamanteni ni mën na ma tinu amul kenn ci mbindi fi ko xamanteni ni mën na ma ram ba lor ga du dal sama kaw amul kenn ku ma mëna xétali sunu borom delu wat waxat ne يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي ينني مغوك فاتلكو لين سين خيول بروم تيين خيول جيم لين ديفال مو ناخ امنا كينين كو خامتيني ني ادي بيند لا وليس بروم بي تبارك وتعالى كو خامني mo len bind ba pare di len wërsegal wërseg go xamni ma ngay bawo ci asaman ak suuf mune way wax deug li fi nek moy amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul mom moy en nan ngeen di deddo di fetterlu di wona ginaaw ci li mu delu wat waxat mune amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni arrahman inil kafiruna illa fi ghurur أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور مو أنا كان موي كيغا خامتيني ني كات مو لين دي ديفاندر دي لين جان دي لين ديمبالي كان لا كان موي كي لين دي ديمبالي كوماي الرحمن مي موي بوروم يرماني بي تا موي الله غيسغا moy ki nga xamni mom rek mo leen meuna défendre mo leen meuna défal ndam mo leen meuna dimbali kon xam leen ni kat ñi nga xamni ñoy ñaweet di yalla ci ay naxu lañ nek mangok ci xurur dundu senuk dundu dunduk naxate la gis nga ko seen yépp dañ ko tek ci ay mirage dara degeeru ci nak waaw li ñi tabax yépp ay château carton la gis nga tay bo xolé monde moderne li ñi façonné diko rabbu non tay buñu beuri tay ndaysan japp ni loolu lu degeer la dara degeeru ci dara degeeru ci ndax teggul ci pass pass bu wër teggul ci ngëm yalla ci wéddi yalla la teggu ak jey go xamni suñu borom daf leen koy jey ubbel leen yenn buntu yi ñu yaakar ni loolé lu degeer la te fekk degeeru te fekk degeeru ñu and ci ak nak iblis di liggéey bu baax pour atteindre xolu nit ñi yaq pass pass ga fa nek lolu motax tay bo xolé ñu mëna jël li nga xamni ak chay chay la ak chaxan la rafetal ko bam rafet nga gis gor gu ne leng di yëngal ndigam caméra bopam filmé bopam nek ci bir neegam di fecc ni jigen di fecc wala nu ko raw ya ngi deg da di koy publier nak ci réseaux sociaux yi nga deg ñu naan ah bu len ko critiquer bu len ko juger way pourtant ki de limuy def ni mo gën sacc gis nga bu li yaakar ne publicité yi ngay rombu mo xam ay panneau la mo xam ay mbind la mo xam ay image la mo xam ay dessin bu li yaakar ne li di génn ci média yi ba ci journal yi ñuy génné bu li yaakar ne dañ koy génné nonu rek en vrac ci désordre dedet c'est très bien calculé dañ koy génné en fonction de niñu bëgg nit ñi réagiré nonu dañ koy génné en fonction de niñu bëgg nit ñi di xalaté nonu dañ koy génné en fonction de niñu bëgg nit ñi mel nonu jëlal lu melni film wala théâtre scénario la boromum di bind da nga yaakar bay ñëw rek génn ci mbéd mi né calenzé théâtre dedet day bind scénario da di tijji programme pour recruter ay acteurs nga xamni ñi bëgg ci ci théâtre am wala filmam day xol nañu yara mel ba xam yello nañ ko wala yello wuñ ko parce que amna message bu mu bëgg joxe té message bobu xam nga fan la bëgg mu ag ci seen bir xol yi dafa bëgg li muy def ni message bi ci nekk mu neex leen est ce que gis nga ko non la koy defé di la ko defal ay feuilleton di la ko defal ay épisode ngay mos ndank nank di mos ndank nank chaque jour muy dugg ci xol bi chaque jour amna lo avancer ci bir xol bi chaque jour amna lo avancer ci xol bi bu yagge mu fess ci xol bi del ba genné fa lèr ga fa nekkon duggal fa ay tiaxani théâtre ak tiaxani film ak tiaxani musique ak tiaxani wedd yalla ba nga xamni nit ki bu taxawé di julli Allahu akbar xolam du yek yalla néna Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp waye lolou ci lamiñ balayam rek faté na sax lolou la muy tekki xolam réagirul ci Allahu akbar bi xolam mi ngi réagir ci lenen ci ay théâtre ci ay tiaxan xol ma ci lay lay nek fa lay nek muy julli fa lay nek ba selmal jot kele bam né Allahu akbar ma nga ci estade ba fa lay nek coup d'envoi ba julliem bi yépp 5 minutes yoy dina ko julli ci dina ko def ci 90 minutes football kele ci film ba kele ci genen tiaxan ga kele ci lele kele ci lele kon gis nga teganday bi tay c'est pour atteindre xolu jam yi dindi fa ngeum yalla gu sax gu deuguer kecc def fa ay parasite bu ko defee waxatuma la xol bi di wetali ko yalla sax waxatuma lol de waye julli bu normal do ko man lolou motax yena borom xamay ñu ne ndekete nit dina julli 60 ans jullem yoy du ci am ben tuyaba yalla nci yalla musal bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh